राम परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भीनासर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर विक्रम संवत 2050 फाल्गुन शुक्ल द्वादशी 24 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। संसार में शरीर में तो मेरापन दिखता है, ये वास्तव में मेरा है क्या, ये सोचना है। संसार में कई वस्तुएं मेरी दिखती है, शरीर मेरा दिखता है, प्राण मेरे दिखते हैं, इंद्रियां मेरी दिखती है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, ऐसा दिखता है। क्या ये वास्तव में मेरे हैं? अगर मेरे हैं तो मेरा आधिपत्य इन पर चलता है, इन पर अधिकार अपना हम रख सकते हैं। जैसा बनाना जैसा वैसा बना ले, जैसा रखना चाहे वैसा रख ले, जब तक रखना चाहे तब तक रख ले, ये बात है क्या? तो नहीं है तो मेरा न माने, और मेरा मन है तो उस पर अधिकार जमा लो, तो करना जैसे कर सकते हैं वैसा कर लें, जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना लें, जैसा रखना चाहते हैं वैसा रख लें, जितना दिन रखना चाहते हैं उतना दिन रख लें। अगर ये हमारे हाथ की बात नहीं है कि हम जैसा रखना चाहते हैं वैसा नहीं रख सकते, जितना अपना जैसा बनाना चाहते नहीं बना सकते, तो फिर अपना पन छोड़ दे, अपना आधिपत्य भी नहीं चलता और अपना मान ये गलती है। नहीं हो तो बताओ, अगर सही बात है तो बताओ कैसे है। इस पर अपना आधिपत्य चला लो तो ठीक है, अपना है आधिपत्य तो चला नहीं सकते, तो काम हो जाए उसको भी हम होने नहीं देंगे, बुखार आ जाए उसको नहीं आने देंगे, ये बात हमारे हाथ में नहीं है। थोड़ी बात भी तो फिर हमारा है ये कैसे हुआ? ये हमारा नहीं है, कुछ हमारा मालूम होता है, ये तो मालूम कैसे तो हमारा है, ये ऐसा दिखता है हमें, ऐसा मालूम होता है कि हमारा है। ये क्या है? ये देने वाले की विलक्षणता है। देने वाला ऐसा दूसरा कोई है नहीं, वो देने वाला जो है कोई, वो ऐसा विलक्षण है जिसको जो चीज दे, जिसको दे वो उसको अपनी ही मालूम देती है। तो ये देने वाले की विलक्षणता है। ऐसा हर एक देने वाला नहीं होता है, वो देता है तो उसमें एहसान करता है, कम से कम ये तो वो चाहता है कि मेरा दिया हुआ है ऐसा माने और ये कृतज्ञ बने, मैंने दिया है। तो वो देने वाला ना ऐसा मानता है कृतज्ञ बने, ना ऐसे मैंने दिया ऐसा माने, ये देने वाले की विलक्षणता है। अब देने वाला कौन है? तो तीन है, एक तो परमात्मा है, एक प्रकृति है, संसार है, तीन है, चौथा कोई बताओ है तो वही। परमात्मा का दिया हुआ है तो आप प्रकृति का है ये, अथवा संसार का है। संसार का है तो संसार को दे दो, संसार की सेवा में लगा दो तो साधन हो जाएगा, और प्रकृति का मानो तो प्रकृति को दे दो, भाई प्रकृति का है, अपना बुरी सुवर्तन थे, अपना नहीं है तो साधन हो जाएगा। और परमात्मा को दे दो तो महान साधन हो जाएगा। ठीक है, ये तो साधन और महान साधन क्या फर्क है? कि प्रकृति भी परमात्मा की है, संसार भी परमात्मा का है, अपने ही परमात्मा का है। परमात्मा की तो वास्तव में है, इस वास्ते परमात्मा के हैं, उसका दिया हुआ है, ऐसा मान लें। क्यों? ऐसा माने बिना और कुछ सारा है नहीं, और कुछ कोई गली नहीं है दूसरे कोई मानने नहीं। अपना हो तो अपना बस चलना चाहिए ना। चश्मा लगा ले, चश्मा क्यों लगा? उस चश्मा से ऐसे देख लो, कम दिखता है। क्यों कम दिखना? क्यों करने दो? ठीक बना लो आकाश, मेरी है तो मेरी है तो बना लो ठीक तरह से। चश्मा क्यों लगाते हो? कहते ठीक नहीं दिखता है, जो ऐसा आवश्यकता है। इसमें कांच होते हैं आंखों में, उस कांच का वो खराब हो जाने से वो दिखता कम है, तो दूसरा कांच लगा दो, दिखने लग जाए। भोजन करते हैं तो भोजन पीछे में नहीं होता तो भोजन कर दो, जिन्हें भर जाए। पानी कम है तो पानी डाल दो, ऐसी जो चीज कम है वो सब कम कर दो। सोना चांदी तांबा है इसमें सही में होते हैं, वो कम है वो चीज दे दो, वो काम ठीक होने लग जाए। तो हमारे बस की बात नहीं है, हमारा नहीं है। तो जिस भाई परमात्मा का है, सबसे बढ़िया बात है परमात्मा का है। क्यों? प्रकृति भी परमात्मा की, संसार भी परमात्मा का। जो आस्तिक पुरुष है उसे तो परमात्मा ही सर्वोपरि है, तो परमात्मा की चीज है। कृति से सम्मान लगे, मेरा नहीं है, परमात्मा का है। संसार परमात्मा का है, कुटुम्ब परमात्मा का है, संपत्ति परार्थ ये सब परमात्मा के है, शरीर परमात्मा का है, प्राण परमात्मा के है, इंद्रियां परमात्मा की है, मन बुद्धि परमात्मा की है, अहम अहम ये भी परमात्मा का ही है, ये भी अपना नहीं है। ये जब अपना नहीं है तो निर्मम व निरहंकार से शांति अधिगच्छति। निर्मम और निरहंकार होता है उसको शांति की प्राप्ति हो जाती है। शांति की प्राप्ति क्यों होती है? वो है जैसे हो गया उसका शांति मिलती है। गड़बड़ी करते हैं ना उसे शांति होती है। डब्बी और डब्बी का ठीक ढको तो बैठ जाएगा, छोटा होते ही बैठेगा, बड़ा होते ही नहीं बैठेगा, ठीक ठीक पट बैठ जाएगा ठीक तरह से। तो ये है जिस का ही मान लिया, ठीक ठाक बैठ जाएगा, शांति हो जाएगा। कहते पता नहीं किसका है, तो पता नहीं तो मेरा नहीं है ये तो मान लोगे ना। अब किसका पता नहीं है तो कम से कम मेरा नहीं है। क्यों? कि मेरा बस चलता नहीं है इन पर। बस चलता हो तो अपना मान लो, अपना मानो बस चलाओ, और बस नहीं चलता तो फिर अपना नहीं है। इसको भी मत मानो, प्रकृति को मत मानो, संसार को तो है दिखता, संसार को मान लो। संसार कैसे मान लो? मेरा है, अच्छा मेरा है, मेरा है तो ठीक कर लो भाई। खास चीज है मेरा नहीं है। कर्मयोग से ही निर्मोह निरहंकार आया है, भक्ति योग से ही निर्मोह निरहंकार आया है, ज्ञान योग से भी अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रह से निर्ममा उसमें निर्मोह निरहंकार आया है। किसी योग से समझो तो अपना नहीं है, तो निर्मोह निरहंकार जो शांति हो जाए है जिसकी चीज वहां का वहां बैठ जाएगी, शांत हो जाएगी। घड़ी में पूछते जहां है वहीं बैठे घर चल पड़ेगी, रूट पूट लगा दो फिर नहीं चलेगी घड़ी। ठीक ढंग से बैठो ठीक चलेगा। जहां जो चीज बैठनी चाहिए वहीं बैठा दो, वो मशीन ठीक से रहेगी, ठीक तरह से बैठा दो। कहीं थोड़ी बहुत इधर गड़बड़ी ना रहे, ठीक ठीक तरह से बैठा दो, मशीन काम देगी। मशीन गड़बड़ी हो जाए तो फिर मशीन काम नहीं देगी। तो ये अपना है, जो मशीन ठीक नहीं है इस वास्ते दुख हो रहा है। संताप हो रहा है, दुख हो रहा है, जलन हो रही है, शांति नहीं है, कारण क्या है? जैसा है वैसा नहीं माना है, उल्टा माना है, नहीं तो अशांति का कारण क्या है? हम बैठे हैं, हमारी चीजें है, सब ठीक है, हमारी नहीं है उसको अपनी मान लिया है, ये बेईमानी है। बेईमानी बंधन है, ईमानदारी मुक्ति, इतनी बात है। बेईमानी और साधन करते हो तो कम से कम बेईमानी रखनी चाहिए, नहीं ईमानदारी से रहो। ये तो हमारा नहीं है, मौज हो जाएगी। चिंता ही हमारा मानते हैं उसकी है, जो हमारा नहीं मानते उसकी चिंता नहीं होती है। ये मुसलमान घर है, मुसलमान परिवार है, उसमें कोई मर गया कर गया तो सज्जनता से भी ये ठीक नहीं हुआ, परंतु हमारे को दुख हो जाए ऐसा नहीं है। क्यों नहीं? हमारा नहीं है। देखो इसमें कितनी विलक्षण शक्ति है, आप अनुभव करते हो। आपकी कन्या बड़ी हो गई, बड़ी आपकी चिंता देती है, और घर भर अच्छा मिले जा रहा, आप विधि विधान से कन्यादान कर दिया तो चिंता मिट जाती है कि नहीं? तो अपनी अपनी जगह है, सगलो दे दो अपनी, तो चिंता मिट जाएगी। ऐसे उलट पुलट करो तो चिंता जाएगी भाई, अन्याय हो जाएगा, बेईमानी हो जाएगी। अपना दे दिया, तहे जिसको जिसको दे दिया, इतना तो पहले ही मानते हैं। कन्या जन्मती है तो या तो अपने नहीं है, इस वजह से ये अपने घर चली जाए, अपने नहीं। छोरे को तो अपना मानते हैं, छोरी को अपना नहीं मानते। छोरा छोरी लड़े तो माँ कहती है छोरा भाई बहन से क्यों लड़े, ये बहन तो अपने घरे जाएगी, तो अपने घरे जाएगी तो बार अपने घरे नहीं है, ये दूसरे घर बैठी अभी, ये अपने घर भेज दो, शांति हो जाएगी। बढ़िया ईमानदारी तो ये है कि ये प्रकृति प्रेरित कार्य सबका सब परमात्मा का है, तो परमात्मा को दे दो, आफत मिटे अपनी, अरे परमात्मा हो जाए राजी, अरे लोग सब महात्मा कहता धनी बड़ा संत कह, आपके शांति हो जाए, भगवान राजी और संसार प्रशंसा करे, सब राजी हो जाएंगे। कितनी बढ़िया बात, कितने लाभ की बात है। लोग भी अच्छा कहे ये मानते नहीं, आप जानते हो लोग अच्छा कहे तो बेईमान छोड़ो, अच्छा कह देंगे, अच्छे बन जाओ तो अच्छा कहेंगे, अच्छे बने नहीं अच्छा, अच्छे तो बढ़ेंगे नहीं अच्छा कह रहे, ये तो ईमानदारी नहीं है। अच्छे बन जाओ फिर बने, ऐसा मत कहो लोग, कोई परवाह नहीं, अपने तो अच्छे बन जाओ। प्रकृति देखो ज्ञान योग हो जाएगा, संसार को दे दो कर्म योग हो जाएगा, और भगवान को देखो भक्ति योग हो जाएगा। योगास्त्रों में आप लोग था, इसमें जो बढ़िया लगे जो कर लो, अपना नहीं मानने से अहमता ममता मिट जाएगी। हाँ तो ममता हमारी है ही नहीं, मिट जाएगी क्या? अपनी है ही नहीं, कैसे ममता ममता रहेगी? अंत ममता अपनी तो है नहीं, अपने नहीं मानने से काम हो जाएगा। अब इसमें बात है, ममता वाली चीजों को तो अपनी माने न माने हो सकता है, पर मैपन को अपना मानने में कैसे होगा? ये बात थोड़ी गहरी है। मैं तो मैं ही हूं, मैं तो मेरा ही है, हम तो आपका नहीं है। एक बड़ी प्रत्यक्ष बात बताओ आप, बिल्कुल सबके अनुभव की बात। जब गाढ़ नींद आती है गहरी, उस समय मैपन नहीं रहता है और आप रहते हो, ये बात ख्याल करें, आप रहते हो और मैपन नहीं रहता है, तो आपसे मैपन अलग है। अलग नहीं हो तो कभी अलग नहीं होगा, कभी भी अलग होती है, वो सदा ही अलग होती है, नियम है, सिद्धांत है, सब इस बात को पकड़ लो सच्ची तरह से। कभी भी हमारे से अलग होता है तो सदा ही अलग है वो, अपना मान लो बने है अलग, और अपना वही है जो कभी अलग होता नहीं, हो सकता ही नहीं, वो अपना है। तो गाढ़ नींद में अहंकार नहीं रहता है, कि अहंकार नहीं रहता, हम भी नहीं रहते, ये तो आप कह ही नहीं सकते हम नहीं रहते। ना नींद से उठते हो कहते हो बड़े सुख से सोए, ऐसी नींद आई हमारे कुछ पता नहीं था। तो कुछ पता नहीं था तो ये तो आपको मालूम है ना, निर्कर्ष कहते हो। तो कुछ पता नहीं था तो उसमें अहंता नहीं थी, मन नहीं था, इंद्रिया नहीं थी, ये लीन हो गई थी। वो लीन हो जाए जब होती है निद्रा, और अलग ज्ञान हो जाए तो होता ज्ञान, तत्व ज्ञान हो गया, अपना नहीं है। ज्ञान है ना, वो क्या करता है कि ये भूल से अपनी मानी हुई है ना चीज, इस भूल को मिटा देता है ज्ञान, अज्ञान को, जिनको अपनी मानी है। तो ज्ञान है वो यथार्थ कर देता है, अपनी नहीं, उसको अपनी नहीं ऐसा मान लेता है, ऐसा जान लेता है, वो ज्ञान हो गया। अपनी नहीं है वो अपने मानते, अपने और अपने आप को भगवान को दे दिया तो भक्ति हो गई। अगर अपनी नहीं है मान ली और अपना शुद्ध रूप से रह गए, ये ज्ञान हो गया। ज्ञान अज्ञान को मिटाता है और कुछ नहीं करता है। आप शुद्ध हो जाओगे, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आप बताओ, छूट जाएगी सभी है जो रह जाएगा, ये ज्ञान हो गया। और अपने आप को ही भगवान ने समर्पण कर दिया, ये भक्ति हो गई। भगवान कहते मम ही अंश होती है, लोग भगवान के मेरे अंश है तो जिसका अंश है उसको दे दो, उसको तो है ही। अपने अलग मान लेते हो ये ठीक नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अंश है शुभ राशि, ईश्वर अंश है को दे दो। अपने कहलाने चीज तो प्रकृति को दे दो और अपने आप को ईश्वर को दे दो, ये फैसला हो जाएगा। ठीक, तो बात मुख्य रही आस्ते हो चाहे नास्तिक, अपनी नहीं है, ये बात सिद्ध हो गई। भगवान को माने न माने, जाने न जाने, अपनी नहीं, बात ठीक हो गई। ज्ञान हो जाओगे, मुक्त हो जाओ। अपनी माने से बंद होता है, जिन चीज को अपनी मानी वो बंद गए, बंद गए आप, अपनी नहीं मानी छोड़ गए। कोई चीज किसी को दे दो, आप रोटी भी दे दो उसका, दो फिर अपनी मानते हो रोटी मेरी है, अब नहीं हुई। अपनी कन्या अपना पाली पोसी, बड़ी करी, बड़े प्यार से पाला, वो अपने घर चली गई, चिंता मिल जाए, नहीं तो चिंता रहती है उसकी। तो चिंता उसी की रहती है जिसको अपनी मान लिया, अपना नहीं माने उसकी चिंता नहीं होती। एक बड़ी भारी विचित्र बात है कि अपने न मानने से चिंता होती है, सुख होता है, पर अपना मानने में एक अहसास आता है। मकान है भाई, अपना नहीं और कौन रहने देगा, नहीं रहने देना क्या पता है, अपना तो हम रहेंगे, रह तो सकते नहीं, कहते हो अपना, पर अपना न कर रहे तो हंस गया। अभी इस मकान को आप अपना नहीं कहते तो आराम में कुछ कमी आती है, बिछोने में कमी आती है, प्रकाश में कमी आती है, शीश में रक्षा करने में कमी आती है। क्या अपना नहीं मानने पर भी आराम सुख तो वैसा वैसा ही है, अपना मानने से आफत एक हो जाती है, अपना आफत नहीं होते। तो आप उसे सभी डरते हैं, फिर क्यों नहीं करते ऐसा? ना कुटुंब हमारा है, ना भाई है, ना माता है, ना पिता है, ना स्त्री है, ना पुत्र हमारा नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है, घर भी हमारा नहीं है, भगवान का है। देखो संसार का मानो तो संसार राजी हो जाएगा, भगवान बोल भगवान राजी हो जाएंगे। ईमानदार से सब राजी होता है, बेईमान से नाराज होते लोग। ईमानदार से कौन नाराज हो रहा है, क्यों नाराज हो रहा भाई? अपने मर्जी अपने रखो रवि, तो बड़ी शांति मिल जाए, मौज हो जाए। एक बात है, निर्मम और निरहंकार से शांति मिली गई। निर्मम निरहंकार कैसे हो गए, जिनमें ममता करी अहंता नहीं, अपना नहीं है, इस वास्ते इनसे रहित हो जाओ, शांति हो जाएगी। अपना नहीं हो उसको अपना नहीं मानना, बस अपना दिखता है तो भगवान से कह दो महाराज हमारा तो अपना दिखता है, अपना दिखता है, हम तो अपना मानते हैं, अपना माने बिना हम तो रह नहीं सकते, तो अपना अपन छोड़ना चाहते हो? नहीं छोड़ना चाहते तो नहीं भगवान को पुकारो, कम छोड़ना चाहते छोड़ता नहीं महाराज, क्या करें? सच्चे से चाहना था भगवान छोड़ा देंगे, भगवान तो छोड़ा देंगे नहीं, भगवान तो छुड़ाते ही रहते हैं। ये जीव के भगवान में विवाद हो गया है, जीव तो कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, भगवान के तेरे पास मैं छोड़ूंगा नहीं, तू तो छोड़ेगा नहीं तो मैं तेरे पास छोड़ूंगा नहीं, छुड़ाते रहते हैं, ये पकड़ते रहते हैं, छुड़ाते रहते हैं, अनादिकाल झंझट चले हो, सब झंझट मर जाए तो अच्छा माना काम रखो, कितनी बढ़िया बात। हम तो सही को अपना मानेंगे, भगवान तुम मानेगा पर मैं तेरे रहने दूंगा नहीं, तू कितना ही अपना बोले मैं रहने दूंगा ही नहीं। भगवान ने तो पक्का विचार कर दिया है, पक्का करते हैं हम काम, तेरा रहने दूंगा नहीं। तेरा रहने से तेरे आफत होती है, तेरा नहीं रहने दूंगा, वो दूसरे पकड़ दूंगा, वही छोड़ा भर पे और पकड़ दूंगा, ये विवाद हो चल रहा है। प्रभु विधान से हमें जो उत्तरदायित्व मिला है उसमें कोई विक्षेप आता है, अनाधिकार कोई उसको पाने की चेष्टा करता है, तो हमारी वहाँ कैसी दृष्टि रहनी चाहिए? अनाधिकार चेष्टा में तो गड़बड़ी होगी, प्रश्न क्या है आपका? हमें जो भी परिवार मिला है, संपत्ति मिली है, उसके अंदर अन्य कोई किसी प्रकार का विक्षेप होता है, अधिकार करता है उसमें कोई वस्तु? हाँ, तो अधिकार करता है तो गलती करता है, आप भी अपना मानते हो अधिकार करते गलती करते हो, तो आपको तो दिया हुआ है, आप मानते तो गलती है, उसको तो दिया ही नहीं, अपनी मानता है तो वो गलती डबल गलती करता है। वो तो कहता हमारी कैसी दृष्टि रहनी चाहिए वहाँ पे? हमें क्या करना चाहिए आपको? क्या क्या करना चाहिए? ऐसे भगवान की चीज की रक्षा करेंगे और क्या करेंगे? भगवान ने चीज दी है उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्रभु की चीज वो कैसे मिलते हैं? प्रभु के बाहर रक्षा करेंगे हम? हाँ, हमारे को दी हुई तो हम कैसे दे देंगे? ऐसे प्रभु की आज्ञा वो दे देंगे, नहीं तो प्रभु की आज्ञा बंद तुम्हारे को कैसे दे देंगे? अधिकार दे तो अधिकार वो हम देंगे नहीं, अधिकार तो हमारे अधिकार मिले इस वास्तव कैसे दे देंगे? ये जीव तो है एकदम चेतन, हाँ, और शरीर है एकदम प्रकृति, हाँ, इन दोनों का संबंध हो कैसे गया? हो नहीं गया, आपने पकड़ लिया है, हुआ नहीं है, हो जाए तो मिटेगा नहीं, प्रवेश कर जाता है, फिर चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है, तो चला जाए तो भगवान की मर्जी है, तो हम रहने देंगे नहीं। अरे आप मेरा पकड़ते रहते हो, आप अपना मत मानो, फिर कोई हर्ज नहीं। जीवी तो प्रवेश करता है महाराज शरीर में, जब भी तो वो बढ़ता है घटता है, अगर आज वो चला जाए तो वो तो ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, प्रकृति वो तो है। घटे तो घटेगा ही, सभी मिटेगा, घटेगा बढ़ेगा कैसे? नहीं, शरीर मिट जाएगा, शरीर तो गंदा हो जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा, सूझ जाएगा, जानवर खा जाएंगे, कीड़ा पड़ जाए चाहे जान भ्रष्ट हो जाए, कभी भी भ्रष्ट होंगे तुम। चेतन आती कहाँ है? चेतन जाती ही नहीं है, आने वाली चेतनता नहीं होती। नए सत्संग नए सत्संग भी आपके भावों को पूरा नहीं आती नहीं है, आप मान लेते हो। क्या क्या मतलब क्या है कि शरीर के अंदर ये जीव आता रहता है जाता रहता है और फिर ये शरीर बढ़ता रहता है फिर घटता रहता है, चेतन चला जाता है तो शरीर मर जाता है। हाँ तो ये तो घटता बढ़ता तो रहता है, स्वभाव है इसका, स्वभाव सब शास्त्र का ऐसा भी है, घटता बढ़ता है। क्यों कुछ नहीं था, ये मकान बन गया यहाँ पर, ये तो होता रहता है। जीव के प्रवेश करने से शरीर बढ़ता घटता है क्या, ये वैसा पूछ रहे हैं? नहीं, प्राणों के रहने से, प्राणों के रहने से घटता बढ़ता है, प्राण इसमें रहता है ना तो इसमें परिवर्तन होता है, और प्राण नहीं रहे तो ये परिवर्तन होगा, पर प्राण नहीं रहे तो ये परिवर्तन तो होगा ही, परिवर्तन तो अपना मानो तो होगा, अपना नहीं मानो तो होगा, परिवर्तन तो इसमें होता ही रहेगा। परिवर्तन बिना प्रकृति का कार्य रहता ही नहीं, प्रकृति भी रहती ही नहीं बिना परिवर्तन के, हरदम परिवर्तन होता है, हरदम होता है, बड़ी तेजी से होता है, परिवर्तन भी बना रहेगा नहीं, अपनी मानो चाहे मत मानो, ये तो परिवर्तन तो रहेगा ही, ये तो बदलता ही रहता है आदमी, आप स्वयं नहीं बदलते हो, ये तो बदलता है।